yer darada, nebat yollar adamda, sako yer karadan, nebat yollar adam. Hakikatli yari sen de bayalan, kaldır lafı aradan da bayalan. Hakikatli yari sen de bayaman, kaldır lafı aradan da bayaman. Gelir Hicaz'dan, dudakları kirazdan da, tren gelir Hicaz'dan, dudakları kirazdan. Sana bir çift sözüm var da bayanam, şimdi değil birazdan da bayanam. Sana bir çift sözüm var da bayanam, şimdi değil birazdan da bayanam. Hasan'dan, bulutlar arasından, eğil eğil öpeyim de bayan. Kaşların arasından da bayan, eğil eğil öpeyim de bayan. Kaşların arasından.